Musicòpolis, la capital de la música. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Musicòpolis, et presentem els nous senzills, les noves cançons, els nous projectes musicals. Per això som la teva radiofórmula de música d'actualitat. Amb aquest tema d'Enrique Iglesias, en Deser Mel Bueno i Gente de Tona, que es deia Baila. O aquest tema, Lady Gaga, diu Guy. You wild, yeah, I wanna be the grave and earth you. Our sexes tell us no lies. I'm gonna wear the tower, the power to leave you. I'm aiming for full control of this love, of this love. Touch me, don't be sweet. Love me, please retreat. Let me be the girl under you that makes you cry. I wanna be that giant. now I pray this love is here to stay. Here to Stay, aquest amor està aquí per quedar-s'hi amb Thomas Dedal, que també ens acompanyava. Marxem cap a Mèxic i després cap a Colòmbia. La primera aturada és per Camila. Decidiste dejarme. Me envenenaste el silencio. Se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo. Tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo. Todo el dolor que dejaste aquí. Pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. Boig per tu, amb la versió excepcional que n'ha fet la Shakira. En la terra humida escric

caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Aquesta és una de les noves propostes d'Avicii. En aquest cas es tracta del tema Addicted to You. És la versió single d'aquest àlbum. Hi ha més versions d'aquesta pròpia cançó, com sempre que surten uns temes d'èxit com aquest. També hi ha un remix de David Guetta i d'altres que aniran sortint amb el format de singles per als mons de la música ballable, per ràdio o per compactes edicions especials. Després d'aquest tema, els dos darrers d'aquest segment de Musicòpolis. Fiesta Mundial. Aquest és un tema que ens porta Henry Méndez. Tú sabes que en la fuerza está el talento y que la tenacidad hace conseguir el éxito. Lucha, sueña y defiende tus colores. Suenan tambores, enciende motores, porque esta fiesta no para. La calle llena muchas banderas y el movimiento reclama. Cantando hasta que amanezca. juntosa la mano con Argentina, Francia, la China. ¡Todo el mundo, manos arriba! Quiero de toda mi gente un grito, ¡hey! Quiero que suenen tambores, quiero que suenen trompetas y todo el mundo saltando, cantando hasta que amanezca. Oe, oe, oe, oe, oe, oe. Cantando hasta que amanezca. Tinguem la paradeta i ho farem amb una darrera cançó amb el programa d'avui. Es tracta del tema de Mr. Black, es diu Zumba y Mueve, versió ràdio d'aquest tema que escoltes a Musicòpolis. Ella lo zumba, lo zumba, cuando está en la rumba. Lo zumba, lo zumba, pa' que tú la veas. Y dale, sube.